Eyvallah dostum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Subhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü mine zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten. Dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirete dilikler ver. Ve kına azaben nar, bizi ateşin azabından koru. Rabbena gfirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekumul hesab, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedati şeyatîn. Rabbim, vaaz vereceğim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurun. Ve onların yanımda azı bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar sözlerimi, cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın hizmet etmiş olan bütün peygamberlerine selam olsun. Mevla Teala'ya hamdolsun yine bir ilim meclisine gelmek nasip etti. Kalbimize buraya gelme iştiyakı, isteği verdi. Bu isteği vermeseydi, bizi buraya sevk etmeseydi, bize hatırlatmasaydı yahut da bize bu olayı, ilim meclisine gelme durumunu hatırlatıcı arkadaşlar vermeseydi. Buraya iki yönüne geliriz. Ya Allah kalbimize ilham verir, hatırlatır, gelme ihtiyacı hissederiz, özlem duyarız, geliriz. İki, ya bir arkadaşın kalbine verir, arkadaş gelir seni davet eder ve ilim meclisine getirir. İki şekilde gelirsin. Allah'a şükürler olsun ki bize bu ikisinden bir tanesini verdi. Bir saatimizi Allah yolunda geçireceğiz, cihatta geçireceğiz. Bakın kardeşler, Sultan Muhammed Alparslan Hazretleri İslam'ın en büyük kumandanlarından bir tanesidir. Şimdi önümüzdeki hafta inşallah idrak edeceğiz. O büyük zaferi, Haçlılar karşısında kazanılan büyük zaferi, Malazgirt'teki. O zafer esnasında kılıç sallayan insanların yaptığı iş nasıl cihatsa, barış zamanında müminlerin yaptığı Allah yoluna seyahatler de, ilim yoluna seyahatler de aynı şekilde cihattır. Hiç farkı yoktur. Şu anda Sultan Alparslan'ın meclisine giden adamlar gibisiniz, askerler gibisiniz. Çünkü ilim meclisine geldiniz. Sadece bu ilim meclisi için geçerli değil. Ehli sünnet akidesinde olduktan sonra, yani dini 14 asırlık ana caddede aktardıktan, anlattıktan sonra bütün ilim meclisleri aynıdır. O ilim meclisine gittiğin anda sen cihat meydanındasın demektir. Allah ayaklarımızı buralardan kayırmasın inşallah. Amin ya mu'in. Bu akşam Rum suresi 41. ayeti kerimeyi tefsir edeceğiz inşallah. Dünyada fesat neden çıkıyor? Neden sorunlar ortaya çıkıyor? Neden her şey güllük gülistanlık gitmiyor? Bu ayeti kerimede Allah Teala bize bunun cevabını veriyor. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Şimdi bakalım Allah'ımız ne buyurmuş bize. Anlayacağız, idrak edeceğiz inşallah. ظهر الفساد. Fesat ortaya çıkmıştır. Bozulmalar ortaya çıkmıştır. Sıkıntılar, bozuşmalar ortaya çıkmıştır. Biz bir arkadaşımızı sevmediğimiz zaman iş yerimizde ya da komşularımız içinde bir arkadaşımız laf taşıdığı zaman, ara bozculuk yaptığı zaman, birisini kötülediği zaman biz ona ne deriz? Çok fesat adamsın ya. Fesat. Ne demek fesat? Bozguncu demek. Ara bozmayı seviyor. Her şey normal seyirde giderken bu adam bozgunculuk yapıyor ve 2-3 kişi arasındaki muhabbeti ortadan kaldırmaya çalışıyor. Kavga olsun, gürültü olsun, birbirlerine bağırsınlar, küfretsinler. Bu bundan nemalanıyor, keyifleniyor. Hani şimdi ülkemizde bazı siyasilerin, bazı İslam düşmanı siyasilerin şehit kanından nemalanması gibi. Birkaç tane asker öldürseler de PKK'lılar, teröristler, DAEŞ'çiler, biz biraz siyaset yapsak. Nasıl baştaki adamların oyundan düşürsek demesi gibi fesat adamları var. Fesat nereden geliyor kelime? Arapçadan geliyor. Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki, وَاهَرَ الْفَسَادُ Fesat ortaya çıkmıştır. Bozulmalar ortaya çıkmıştır. فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Karada bozulmalar ortaya çıkmıştır. Denizde bozulmalar ortaya çıkmıştır. Karadaki bozulma ne demektir? En önemli bozulma işareti depremdir. Yer sarsıntısıdır. Allah bir kavmin, halkının gaflet içinde olduğunu gördüğü zaman, onları uyarmak murad ettiği zaman ilk yaptığı uyarı nedir? Peygamber göndermeyeceğine göre ilk yaptığı uyarı sarsıntıdır. Sarsıntı. Sonra sel, sonra dolu, sonra kıtlık, sonra hastalıklar, bilinmeyen birçok hastalığın çıkması. Bunların tamamına ne deniyor? Kur'an dilinde fesat. Fesat. Nerede çıkıyor? Önce karada. Karada fesat ortaya çıkmıştır. Müfessir İmam Fahreddin Razi, Allah ondan razı olsun. Ayetin tefsirinde diyor ki, bütün fesatlar şirk sebebiyle ortaya çıkar. Şirk. Ne demek şirk? Ortaklık, şirketten gelir. Günümüzde, Türkçemizde bunu kullanırız. Kökeni Arapçadır yine. Hani bizim dilimiz Türkçe, biz hiçbir dilden almayız diyenler var ya, Türkçedeki kelimelerin %70'i Arapçadandır, %20'si Farsçadandır. 70 Arapça, %20'si Farsça. %10'u Avrupa'dan alınmıştır. O övündüğünüz Türkçenin kökü Arapçaya dayanır. Şirket nereden geliyor? Arapçadan geliyor. Şirk, ortaklık demektir. Herhangi bir kul derse ki ben yeryüzünde kanun koyucu olarak Allah Teala'yı kabul ediyorum. Ancak bazı koyduğu kanunların, bu kitapta verdiği bazı kanunların şu andaki zamana hitap ettiğini düşünmüyorum. Bu kanunlar yerine bunları kaldırıp yeni kanunlar koyabileceğimizi düşünüyorum. Bunun adı ne oluyor kardeşler? Şirk, şirket. Sen şimdi de Allah'la şirket kurdun. Allah da kanun koyar. Yanlış yaptığı yerde Allah'ın ben de kanun koyarım. Koyamazsın kardeşim. Allah yanlış yapmaz. Yanlış yapmak Kerem'e mahsus. İsmail'e, Necdet'e mahsus. Başbakan'a mahsus, Cumhurbaşkanı'na mahsus. Allah hata yapmaz. Allah'ın ilmi sınırsızdır. Her şeyi bir noktada bilir. Şu halde herhangi bir kul derse ki bazı kanunları Allah'tan almayabiliriz, bu şirk olmuş olur. Ama şunu derse, biz şu anda gücümüz ancak bu kadarını düzeltmeye yetiyor. İnşallah diğer düzeltemediğimiz kanunları da zamanla bu kadar zaman içinde düzelttiğimiz kanunlar gibi düzeltmeye niyetliyiz. Allah bize yardım ederse, insanlardaki İslam inancını, bilincini arttırabilirsek, gençlerin İslam'a olan yönelmesini kuvvetlendirebilirsek, bu düzelmemiş olan bozuk kanunları da değiştirebileceğimizi düşünüyoruz. Derse bu şirk değildir. Bu haddini bilen bir Müslümanın zamanla yavaş yavaş ağır ağır bir karınca sabrında, bir kaplumbağa sabrında Allah'ın nizamını yeryüzüne monte etmeye çalışma girişimidir. Bu şirk değildir. Bu kudreti kuvveti Allah'a vermek ve ondan yardım istemek demektir. Tıpkı ne gibi? Düne kadar, şundan bir iki sene evvele kadar askeriyede namaz kılmak yasak idi. Ben askere gittiğimde mescide gittim. Kapıda bir tane nöbetçi asker var. Dedi ki ne işin var burada? Mescide bir adam niye gider kardeşler? PlayStation oynamaya mı gider? Niye gider bir adam mescide? Kardeşim dedim namaz kılacağım ya. Yatsıyı kılayım sonra koğuşta sayım var. Namaz kılamazsın. Niye? Hayırdır? Yasak. Müslüman bir ülkede tekbir sesleriyle, sarıklarla, cübbelerle fethettiğimiz İstanbul'da, fethettiğimiz Anadolu'da Sultan Alparslan'ın hayatına bakın, okuyun. 5 vakit namazlı, zikirli bir adam. Sarıkla fethetti Anadolu'yu. Şimdi atamın sarıkla fethettiği Anadolu'da sen namazı yasaklıyorsun. Şu fikre bakar mısın? Allah yardım eder mi böyle bir orduya? Etmez. İçeriye doluşur sonra FETÖ'cüler. FETÖ'cüler içeriye doluşur. Kardeşim dedim, bana izin ver, yatsıyı kılmam lazım. Olmaz dedi, yasak dedi. Düne kadar kışlalar içinde namaz kılmak yasaktı. Oruç tutmak yasaktı. Oruç tutana kötü gözle bakıyorlardı. Sahur yemeği vermiyorlardı. Ama işler değişti. Çünkü yavaş yavaş, yavaş yavaş sen İslam'ı yaşamaya gayret gösterirsen, samimi olursan Allah sana yardım eder. İşte İmam-ı Razi Hazretleri diyor ki şirk iki türlüdür. Bir, kalpte ve dilde olan şirk. Allah da yaratır, insan da yaratır dediği zaman ne olur bu? Elfaz-ı küfürdendir. Açık bir şirktir. Bu kul tövbe etmeden ölürse ebedi olarak cehenneme gider. Bir de kalpte olan şirk var. Her şeyin sahibi Allah'tır ama şunların sahibi Allah değil dersen, kendi sahibi olduğun bazı şeyler hakkında, bu da kalpte olan şirk demektir. Bu adam tövbesiz giderse yine ebedi olarak cehennemdedir. Bu kalpte ve dilde olan şirktir. Bir de amelde olan şirk var. Bu küfür değildir. Bu fasıklıktır, günahtır, büyük günahtır, fücurdur. Ama bu adama müşrik denmez. Amelde olan şirk ne demek? Bir adam içkinin haram olduğunu bilir ama acziyeti vardır. Yine gider içer. Bakın bu adam Müslümandır. Cuma gününde namaza gider ha. Bayram günü namaza gider, kurban bayramı gelince kurban keser. Zekat vakti gelince zekat verir. Ama bu içki denilen meleti haftada 2-3 gün içer. Bu ne demektir? Amelde şirk. Bu adama kafir denmez çünkü günah olduğunu kabul ediyor. Bu adam derse ki ben içkinin şu zamanda haram olduğunu düşünemiyorum, kabul etmiyorum, ihtimal vermiyorum derse ne olur? Bu sefer akidede şirke gitmiş olur. Hem dilde hem kalpte Allah'a ortak koştu. Allah bu kitapta haram etti içkiyi. Bu ne dedi? Allah haram etmiş olabilir ama bu zaman için geçerli değil. Allah bu zamanı hesap etmemiş, edememiş. Haşa ve kella. İşte İmam-ı Razi Hazretleri şirki ikiye ayırdıktan sonra diyor ki, kullar günahlarını arttırdığı zaman yeryüzünde fesat ortaya çıkar. Ve Allah-u Teala o kulları denizde ve karada yapmış olduğu fesatla uyarır, ikaz eder. Ayet devam ediyor. Fil berri vel bahri, karada ve denizde fesat, bozulmalar ortaya çıkmıştır. Neden ortaya çıkmış? Şimdi Allah'ımız onun cevabını verecek. Bime kesebet eydin nasi, insanların elleriyle topladığı, biriktirdiği günahlar yüzünden. Olay açık mı kardeşler? Neden depremler oluyor? Bime kesebet eydin nasi. Allah çok açık bir şekilde söylemiş. Neden açlıklar var yeryüzünde? Neden bilmediğimiz bir sürü hastalık ortaya çıkıyor? Neden tsunami denen şeyi görüyoruz biz? Kocaman deniz dalgaları, 30 metre, 40 metre deniz dalgası geliyor, otelleri yıkıyor, otelleri. O sahneleri bir izleyin YouTube'dan Allah aşkına. Allah'ın kudreti karşısında süper güçlerin acziyetini görün. 40 metre dalga koca koca otelleri, fuhuş otellerini, uyuşturucu otellerini yok ediyor ve kimse bir şey yapamıyor. Teknolojiniz aciz kalıyor. Bunların tamamı niye çıkıyor? Bime kesebet, topladıklarınız yüzünden. Ey dinlense, insanların kendi elleriyle topladığı, biriktirdiği günahlar yüzünden. Ateistler ne diyor? Madem bir Allah var, madem bir Allah var, niye fesat var yeryüzünde? Depremler oluyor, seller oluyor, fakirler açlıktan ölüyor. Neden bu dengesizlik diyorlar? Allah-u Teala diyor ki, bozmayın, günah işlemeyin. Benim emrim nispetinde yaşarsanız ben size hiç fesat vermem. Hesap çok basit. Allah'ın dediği gibi yaşa, Allah seni bozmaz. Allah'ın dediği gibi yaşamazsan, Allah sana kıtlıklar verir, zorluklar verir. Bakın, Gönenli Mehmet Efendi, Allah ondan razı olsun. Amin. Mübarek, tabii fitne döneminde, en büyük sıkıntıların döneminde vaaz verdiği için, hizmet yaptığı için büyük sıkıntılar ortaya çıkmış. Kanunlar ne? Bizimki kadar rahat değiller. Kanunlar, hiçbir evde Kur'an-ı Kerim bulunamaz. Bu kitabı evinde bulundurmak suç. Tıpkı şimdiki bir PKK yazısı bulundurmak, PKK bayrağı, bir DAEŞ bayrağı bulundurmak gibi. Allah'ın kitabını evinde bulunduramazsın. Gönenli Mehmet Efendi ne diyor? Biz Kur'an'ları saklamak için poşete sarardık. Toprağa, evimizin önündeki, bahçedeki toprağın altına gömerdik. Her gün o toprağı açardık, üstüne taş koyardık, işaret taşları. Her gün gece vakti 12'den sonra toprağı kazardık. Her gece kendi evinin önünden toprak kazıyorsun. Neden? Allah'ın kitabını okuyacaksın diye. Yahut da etrafındaki birkaç talebeye öğreteceksin diye. Elif Ba cüzleri, Kur'an okuma cüzleri. Bunların tamamını ne yapıyorlar? Toprağa gömüyorlar, sobalara gömenler. suya bırakanlar, üstünü poşetle, su geçirmeyen poşetle kaplıyor Elif Bağ cüzlerinin. Irmağa bırakıyor, iple bağlıyor ağaca, ırmağa bırakıyor. Kimsenin aklına gelmez buraya bakmak diye. Bu din oralardan buralara geldi. Bu insanlar mücadele ettiler. Çok fazla zulüm olduğu için ne oldu bu millet? Bu millet 100 sene boyunca Allah'ın dinine karşı hürmetsizlik ettiği için Allah bu milletin burnunu yerde sürttü. Dünyanın bütün ülkeleri bizi geçtiler. İlimde, teknikte, fende, tıpta. Her şeyde bizi geçtiler. Bundan önce neydi? 4 asır bu millet Allah'ın kitabını baş üstünde tuttuğu için, yücelerde tuttuğu için ne oldu? Bütün dünyanın efendisi oldu. Osmanlı paşaları ne diyor eserlerinde? Dünyada bir tek ülke hariç bütün dünya ülkeleri bize biat etti. Birleşik Krallık, İngiltere. İngiltere hariç o 4 asır içinde bütün dünya ülkeleri bize biat etti. Neden? Allah'ın kitabını yücelttin. İslam'ı yücelttiğin zaman Allah seni baş üstüne koyar. Emir veren olursun, emir alan değil. Gönelli Mehmet Efendi anlatıyor, başka bir hocadan nakil yapıyor. Diyor ki, hoca anlatıyor. Her akşam Kur'an-ı Kerim ve dini kitaplar tahsili için camiye giderdim. Fakat cami yatsı ezanından sonra kilitli olduğu için caminin içine giremezdim. Yatsıyı kılar kılmaz imam minberinin arkasına saklanırdım. İmam kapıyı kilitler dışarı çıkardı. Sabah namazına kadar gelmezdi. İçeride mum ışığı yakmak da yasak. İçeriden bir ışık geldiğini görünce jandarmalar basıyor. Bir terör faaliyetiymiş gibi camiyi basıyorlar. İçeride kim varsa talebe hoca alıyorlar, hapse götürüyorlar. 20 gün, 30 gün içeride tutuyorlar. Ne yapıyordum diyor, o hasırlar var ya şimdi camilerde, plastik hasırlar. Cuma namazına giden bazı esnaf gençler, görüyorum, caminin içine girmiyor. O plastik hasırlardan alıyor. Onların en güzel dostu plastik hasır. Namazı dışarıda kılsın diye, şimdi hava da sıcak hocam diyor. Dışarıya hasırları selmişler. Namazı dışarıda kılacak, hemen farzı kılacak, imam selamı verirken parmak uçlarında duruyor. Sol tarafa selamı verirken bekleyemiyor adam. Hemen selamı ver ben kaçayım diyor. Paralar bekliyor, iş güç bekliyor diyor. Böyle cuma namazı olur mu Müslüman? Ayıp. Utanman lazım. O plastik hasırları alırdım diyor hoca. Yere mumu koyarım. Işık dışarıdan görünmesin diye hasırla da üstüme daire yaparım. Bir çadır gibi. Ve o kitapları sabaha kadar mütalaa ederim. Notlarımı alırım ki talebelere evde okutayım diye. Fakat sabaha kadar betonun üstünde, buz gibi betonun üstünde oturduğum için kemiklerime kadar titrerim. Sonra sabahleyin imam gelir, camiyi açar. Ben de görünmeden imam ezan okumaya çıktığı anda minareye dışarıya çıkarım. Sanki yeniden camiye geliyormuş gibi dışarıdan içeriye girerim. Şu çektiği çileye bakın. Bu adam mücahit değildir de nedir? Allah aşkına. Nedir? Biz şimdi gençleri sabah namazına kaldıramıyoruz. Adam sırf İslam ilimlerinden geri kalmayalım, ben hocayım geri kalırsam halk da geri kalır diye sabaha kadar kitap mütalası yapıyor. Ama bizim Müslüman kardeşimiz evinde bir tane kitabı açıp da okumuyor. Çünkü elinde kitaptan çok daha kutsal bir şey var. Kumanda. Televizyon kumandası. Çok kutsal. Tık tık tık tık boyuna döndürüyor. Telefonlar var şimdi. Oynuyor. Bütün gecesini bununla geçiriyor. 20 sayfa kitap okumuyor. Bak, her akşam 20 sayfa İslam alimlerinin kitaplarından okumayanlar, Kur'an, tefsir, sünnet, hadis, akaid okumayanlar, vallahi çok kötü bir yola girdiniz. Hangi cemaatte bulunursanız bulunun, kötü bir yoldasınız. Şeytan sizi kandırdı. Her akşam 10 sayfa, 20 sayfa kitap okuyacaksın. İmam Fahreddin Razi anlatıyor. Allah ondan razı olsun. Müfessirlerin piridir. Tefsirlerde ilk kaynağım neresidir benim? İmam Razi'dir. Bütün müfessirler kaynaklarını ona dayandırırlar. Mübarek diyor ki hayatımda kitap okumadım sadece 2 tane gece var. Hayatımın her gecesinde kitap okudum. Bakın tefsir uzmanı. Bütün ayetler neden indi, nasıl indi, ne suretle indi hepsini biliyor. Kur'an'ın tamamını ezbere biliyor ve eşsiz bir tefsir yazmış. Böyle bir alim. Ama buna rağmen her akşam kitap okumadan mümkün değil, yatamam diyor. Hastalık. 2 akşam okuyamadım diyor. 1. Babam rahmetli olmuştu. Defin işlemleri, Kur'an okumalar çok üzülmüştüm. Okuyamadım diyor. 2. Evlendiğim ilk gece okuyamadım diyor. Tabii insan evlendiği ilk gece sportif faaliyetleri de olduğu için okuyamaması normaldir. Okuyamadım diyor. Ama bizim Müslümanlar çok rahat ekmek elden su gölden kitap okumuyor. Fesada uğrarsın. Bak evin fesada uğrar. O eve Kur'an girmezse o eve Allah lafızları, Muhammed lafızları sallallahu aleyhi ve sellem Celle Celaluhu. Bunlar girmezse, ayetel kürsüler asılmazsa o eve canlı resimleri asılırsa rahmet melekleri gelmez. Rahmet meleklerinin gelmediği yere ne girer? Tabiat boşluk kabul etmez. Şu bardakta ya hava olacak ya su olacak. İkisinden bir tanesi muhakkak olmak zorunda. Bak şu anda su var, hava yok. Hava çıkmış vaziyette. Suyu bitirdiği zaman hava girmek zorunda. Allah'ın feyiz suyunu evine indirmezsen, Kur'an'la, zikirle, namazla evine indirmezsen, o resimleri, canlı resimlerini kaldırmazsan, şeytanlar gelir, cinler gelir. Ondan sonra boyuna hoca hoca gezersin. Gezdiğin hocaların 10 tanesinden 8 tanesi paracı olduğu için, cinci, büyücü, düğümlere üfleyici olduğu için boyuna paranı alır. 300-500. Şu muskayı yapacağım, şu atlılı vereceğim, boyuna para verirsin. Hiç de bir şey olmaz. Hiçbir şey değişmez. Paranı verirsin, aldatılır durursun. Allah'a gideceksin Müslüman. Allah'a gitmeden sorunları çözemezsin. Kaldır o resimleri, canlı resimlerini kaldır. Koy oraya ayet-i kürsiyi. Koy oraya Allah'ın ayetlerini. İsmi azamı koy oraya. Huvallahüllezî'yi koy oraya. Bak bakalım cinler, şeytanlar geliyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ımız devam etti. Ellerinizle kazandıklarınız yüzünden, insanların elleriyle biriktirdiği günahlar yüzünden fesat ortaya çıkmıştır. لِيُذ۪يقَهُمْ بَعْوَ الَّذ۪ي عَمِلُوا Yaptıklarının bir kısmını bu dünyada kendilerine tattıralım diye verdik. Bu fesatı, yaptıkları günahların bir kısmını. Bakın tamamını değil, tamam olsa zaten yaşayamaz. Kafandan bir tane şimşek iner, bum ve ölürsün. Musa Aleyhisselam'ın Tur-i Sina'ya çıkan kavmi gibi. O kadar büyük günahlaştırdılar ki Allah Teala kafalarına birer şimşek indirdi. Hepsi öldü. Bir kısmını tattıralım diye bu fesatları, bu sınavları, bu imtihanları biz bu dünyaya, karaya ve denize veriyoruz. İnsanları bunlarla sınıyoruz. Ateistler ne diyor? Neden böyle fesatlar var? Neden bu depremler? Neden bu seller, bu fakirlik, bu açlık? Neden? Allah diyor ki bundan dolayı bir kısmını tattıracağız. Sonra ayet nasıl bitiyor? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Umulur ki dönerler. Bunları veriyoruz dönsünler diye. Vermezsen ne olur? Hiçbir sıkıntı yok. Güllük gülistanlık her şey istediğin gibi gidiyor. Cenneti niye isteyesin ki? Cennete ne lüzum var? Peşin zaten her şey burada elinde. Ne gerek var cennete? Bu olmasın diye Allah-u Teala devamlı bir sahibin olduğunu, günahlarının bir karşılığı olduğunu sana devamlı surette verdiği sınavlarla, imtihanlarla hatırlatıyor. Ama ateistler bunu istismar ediyor. Ve bu musibetleri Allah'ı yalanlama noktasında kullanıyorlar. Haluk Nurbaki hocanın sözünü bir daha tekrar ediyorum. Yeri geldi. Ateistler kadar dünyada yalancı bir millet yoktur. Ben bir ateiste saat bile sormam. Onu bile yalan söyler. Bir insana saat sorduğun zaman doğru söyler be. Saat mi ya? Ateist diyor saati bile yalan söyler. Menfaatini ortaya koyar. Bir şeylerden menfaat elde etmek için, seni sömürmek için saati bile yalan söyler diyor. Ateistler bu millete bu sözünün açıklamasında şöyle diyor Haluk Hoca. Ateistler bu dünya insanlarına bilim adı altında 40 yıl boyunca anne sütü yalanını söylediler. 40 yıl boyunca ne dediler? Anne sütü sıradan bir süttür. Bakkaldan aldığın pastörize süt neyse anne sütü de odur. Hiçbir farkı yoktur. Bunu neden yaptılar? Allah bu kitapta anne sütünün mübarek olduğunu söylüyor. Kadınlar çocuklarını 2 tam yıl boyunca emzirsinler. Kim söylüyor bunu? Allah-u Teala Hazretleri. Bu kitapta söylüyor. 2 tam yıl emzirsinler dediği zaman Allah ne oluyor? Bu sütte bir şey var arkadaş. Bu sütte bir şey var. Ateistler Allah'ın ve 14 asır önce gönderdiği bu kitabın ve peygamberin haklı çıkmasını istemedikleri için 40 yıl boyunca dünya insanlarına ne anlattılar bilim adı altında? Anne sütü sıradan bir süttür. Hiçbir özelliği yoktur dediler. Halbuki o öyle bir süt ki bebek emzirildiği anlarda hasta olursa süt sarıya dönüyor. Bir antibiyotik salgılıyor. Hiçbir anne gördünüz mü göğsüne doğru şöyle konuşan, çocuğum hasta şu anda hadi biraz antibiyotik ver bakayım. Göğsüyle konuşan bir anne duydunuz mu? Böyle bir şey olamaz. Çocuk hasta olduğu anda Allah-u Teala her şeyin farkındadır. Sinirlerde gizli olanı bilen, hasta olan çocuğu mu bilmeyecek? Çocuk hasta olduğu anda Allah sütün miktarını değiştiriyor. Sütün menşeini değiştiriyor. Süt sarımtırak oluyor. O beyaz olan anne sütü sarımtırak oluyor. Çocuk o sütü içiyor ve şifaya kavuşuyor. Şifaya kavuştuğu andan itibaren annenin sütü bir daha değişiyor. Bu sefer bembeyaz gelmeye başlıyor. Bu Allah'ın kudreti değil de nedir kardeş? Nedir? 40 yıl boyunca yalan söylediler. Şimdi 10 sene önce çıktı. Anne sütü mucizesi. 10 sene önce. Allah 14 asır önce söyledi. Uyuyorsunuz. Bilim adamları uyuyorsunuz. İki tam yıl emzirsinler dedi mi Allah? Bitti. İki tam sene boyunca hanımına söyle. Yok aman şuram sarkmasın, çirkin görünmeyeyim bey. Ona nasıl görünürüz? Ona gittiğimiz zaman nasıl olur? Dinlemeyin bu kadınları. Erkekler, insanlık tarihinden beri, ilk insandan beri evin lideri hep erkek olmuştur. Kıyamete kadar da evin liderliği erkektedir. Allah, erkeğin hakkı kadının hakkından bir derece fazladır buyuruyor Kur'an'da. Bu ne demektir? İslamiyet'te de tıpkı ilk insandan beri evin lideri erkektir. Kadın derse ki sana, ben çocuğumu mamayla besleyeceğim, iki aydan sonra artık anne sütü vermeyeceğim. Sen diyeceksin, hayır. Hayır, hatta evlilik şartı yapacaksın bunu. Çocuğumuz olduğu anda iki tam sene boyunca benim çocuğumu emzireceksin hatun. Bir sorun çıkmadığı müddetçe sen emzireceksin. Çünkü ana sütüyle beslenen çocuklar, mamayla beslenen çocuklardan IQ seviyesi ve sağlık seviyesi fiziki durumlara çok daha kuvvetli. Bilimsel tespitlerdir. Araştıran, Google'da ufak bir araştırma yapan olayı görür. Ben baktım. Ne diyeceksin hanımına? İki tam sene boyunca benim çocuğum emzirilecek. Mama satmak için yalanlar uydurdular. Anne sütüne iftiralar attılar. Sıradan bir süttür, gereği yok. Hanımı boşuna zorlamayın dediler. Gittiler, organik mamalar yaptılar. Yani menşeiyle oynadılar. Çeşitli ilaçlar kattılar mamaların içine. Ve bebeklere mama yedirmeye başladılar. IQ seviyeleri düştü. Kanser miktarları niye arttı kardeşler? Ülkemizde ve dünyada kanser miktarları arttı. Dünyada kanser miktarının hiç olmadığı tek yer vardır İsrail. Bunun dışında dünyanın tamamında kanser miktarları artar. Gıda sektörü tamamen Yahudilerin elinde olduğu için bütün katkılı maddelerin hepsini dışarıya pompalar, satar. Kendi ülkesinde satması yasaktır. Çünkü hepsinde kanserojen madde vardır. Bu bebek mamalarıyla bütün bir milleti kanser yaptılar. Gırtlak kanseri, bağırsak kanseri, mide kanseri, beyin tümörü bunlarla yaptılar. Neden? Anne sütü vermediler. Ben bir ateiste saat bile sormam diyor ya, boşuna söylemiyor üstad. Boşuna söylemiyor. İşte kardeşler, Allah-u Teala bir milleti uyandırmak için, bir kavmi ve bazı insanları uyandırmak için dünyada onun başına bazı fesatlar, bazı musibetler veriyor. Planladığı şeyler yolunda gitmiyor. Bu Allah'ın merhametinin bir göstergesi oluyor. Dönsün diye. Umulur ki لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Umulur ki bize dönüş yaparlar. Dönüş yapmazsa ne olur? Sözümü bir daha tekrar ediyorum. Tabiat boşluk kabul etmez. Allah'a dönmeyen kime döner? Şeytana döner. Allah-u Teala bizi bozmasın kardeşler. Amin. Amin. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'dan bir hadis-i şerif getirdim. Bu hadisi nakledeceğim. Üstüne biraz konuşacağız. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Hepimizin yaptığı bazı hatalar. Ahlakımızı güzelleştirmeden Allah'ın sevgili kulu olmak yok. Allah aşkına şu hadis-i şerifi iyi dinleyin. Allah'ın peygamberi buyurdu. Övgüler ve selam üstüne olsun. Üç şey vardır. Onları yapmak kimseye helal olmaz. Kişi bir kavme imamlık yapar. Sonra da sadece kendisi için dua eder, cemaatine dua dışı bırakır. Bunu yapan onlara ihanet etmiş olur. Şimdi adam geliyor burada imamlık yapıyor. İmamlık yaptıktan sonra tesbihat bitince ne yapıyor? Ellerini açıyor, dua edecek. İsteme hakkı var. Her işçinin çalışma işi bittikten sonra sahipten, işverenden bir şeyler isteme hakkı var. Namaz kıldı ve kıldırdı. Bir şeyler isteyecek. İki şekilde isteyebilir. Ya duada sadece kendisini söyler. Allah'ım bana bir ev nasip et, bana bir araba nasip et, şu benim kıldığım namazı kabul et. Senin peşinden 50 tane adam namaz kıldı. Sen imamlık yaptın. Peşinde kılanlara genelleme bir dua yapmaz, kendisini söyler. Bu buna helal değildir diyor Muhammed Aleyhisselam. Genelleme yapacak. Ne istiyorsa Allah'ım bize bunu ver diyecek. Allah'ım bizden bunları kaldır. Bizi bunlardan sakındır diyecek. Genel bir dua yapacak. İmam olanlar bunu aklından çıkartmasın. İki, kişi izin almazdan önce bir evin içine bakamaz, bunu yapan ev halkına ihanet etmiş olur. Şimdi bir kapıya gittin, birisini evinden çağıracaksın. Kapıyı açtı, yarım açtı kapıyı. Kapıdan sana bakıyor ev sahibi. Sen şimdi onu bir yere çağıracaksın ya, gözlerin adamın yüzünden ya da bedeninden başka bir yere gitmeyecek. Evin içine bakabilir miyim? Bakamazsın. O seni evin içine davet etmedikçe evin içine bakamazsın, kafanı evin içine götüremezsin. Başka bir hadiste Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Bir Müslüman başka bir Müslümanın evinin içine izinsiz bir şekilde bakarsa, evin içindeki kişi bakan kişiye bir taş atsa ve gözünü çıkartsa günahkar olmaz. Bir insanın gözünü çıkartmak büyük günahtır kardeşler. Ama o senin evinin içine baktı. Casusluk yapıyor. İslamiyet'te casusluk helal değildir. Üçüncü madde, kişi küçük abdestine sıkışmış iken hafifleyinceye kadar namaz kılamaz. Bu helal değildir. Şimdi bizim gençler nasıl namaz kılıyor? Öğlen ezanında, öğle ezanından önce abdestini almış. Tek abdestle iki tane namazı kılacağım diye ikindiye sıkışıyor. Yaz döneminde mesafeler uzak, 4 saat, 5 saat. Sıkışıyor, dur diyor. Bir daha abdest almayayım şimdi, bir daha tuvalete gitmeyeyim. Tek abdestle bir taşla iki kuş, one stone, two birds muhabbeti. Bir taşla iki kuş yapayım diyor. İkindi namazını da aynı abdestle alıyor fakat sıkışık. İdrar torbası dolmuş ve bastırıyor. Ve bu namaz esnasında böyle sallanıyor. Gören de diyor ki ya ne kadar samimi, ne kadar huşuyla namaz kılıyor, ne kadar ihlaslı, sallanıyor namaz esnasında. Namaz esnasında sallanmak Yahudi adetidir. Caiz değildir, mekruhtur. Namazın sevabı düşer. Yahudiler namazda sallanırlar. Şimdiki rakçılar gibi. Biz Muhammedilerse namazda kıpırdamayız. Namazda yapılan yanlışlardan bir tanesi ne? Bir ayağa ağırlık vermek. Yine mekruhlardan bir tanesidir. Ayakta duruyorsun ya, tek ayağa ağırlık veriyor. Bir tarafa doğru yan batmış gemi gibi duruyor. Mekruhtur. Yine yanlışlardan bir tanesi ne? Huşulu gibi görüneceğim diye başı eğiyor. Özellikle tahiyyatlarda, oturuşlarda adamlar nasıl namaz kılıyor böyle. O kadar namazda kendini o kadar kaptırmış ki. Artık erimiş. Allah'ın huzurunda erimiş. Böyle namaz kılıyor. Şeytan seni kekledi kardeş. Şeytan seni kekledi. Allah Teala buyurdu. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Onlar ki namazlarında huşu içindedirler. Haşyet içindedirler. Ne demek huşu? Son namazı gibi biliyor o namazı. Biliyor ki ben bu namazdan sonra daha yaşamam. Bu benim son namazım olabilir, gideceğim. Buna göre namaz kılacağım. Ya seni yakaladılar, bir yerde öldürecekler. Dediler ki ne istersin? Zayıf Müslümansan dersin ki bir tane sigara ver. Son istek. Bu zayıf Müslümanlar böyle. Bir sigara ver diyor. Oğlum öleceksin ya. İki rekat namaz kıl ya. Kuvvetli Müslümansan ne dersin? İki rekat bana izin ver, namaz kılayım. Ölüm namazı. Sahabi Efendimizin yaptığı gibi. Oradan kalmadır bize. Sahabinin sünnetidir. Öldürülmeden önceki son istek. Biz Müslümanlar namaz isteriz. İki rekat bana müsaade et, namaz kılacağım. Peşinden minasu tövbesi, sonra beni öldür. Problem yok. Az sonra öldürüleceksin, bunu biliyorsun. Nasıl namaz kılarsın? O namazı nasıl kılarsın? Müthiş bir huşu içinde kılarsın, gözyaşları içinde. O senin son namazın. Ya Allah beni affetti ya affetmedi. Son hamlen bu. Böyle kılarsın. Her namazını bu şekilde kılacaksın. Huşu demek, Allah'ın haşyeti karşısında erimen demektir. Hüm fî salâdîm, onlar namazın içinde haşiyûn, haşyet içindedirler. İmamın bir tanesi namaz kıldırıyordu. Namaz kıldırırken ya üçüncü rekatta mıydım, dördüncü rekatta mıydım? Şaşırdı. Herkesin başından geçebilir, olabilir. Şaşırdı. Selamı verdi. Namazı bitirdikten sonra cemaate döndü, cemaat 100 kişi. Arkadaşlar dedi, bakın ben kalbimde tereddüt var, bu iş böyle olmaz. 3 mü kıldırdım, 4 mü kıldırdım? Emin olmayan konuşmasın. Emin olan kim varsa bana desin. 3 kıldırdığıma emin olan varsa söylesin, iade lazımdır. Kalkacağız, bir daha kılacağız. Ama 4 diyorsanız kılmaya gerek yoktur. Cemaatte çıt yok. 100 kişi ya. Sübhanallah. Çıt yok. İnsan bir tanesi, iki tanesi der ki kardeşim ben eminim ya. Aklım namazdaydı, başka bir yerde değildi. Arkadan bir tanesi 100 kişiden 99'u dalmış. Bir tanesi arkadan diyor ki ya hocam ben diyor eminim ki 3 kıldırdım. Kardeşim diyor bak vebal var. Kesin mi, emin misin? Vallahi hocam kesin olarak eminim. Sen bize namazı 3 rekat kıldırdın. Tamam diyor, kalkın. İade yapacağız. İmam kalkıyor, Allahu Ekber diyor. Bir daha 4 rekat namazı kılıyorlar. Tesbihat bitiyor. Çıkarken imam bu adamı yakalıyor. Kardeşim diyor, Allah senden razı olsun. Senin gibi huşu ile namaz kılanlar pek kalmadı artık diyor adama. Adam diyor ki, ya hocam diyor, Allah kalplerde gizli olanı bilir. Şu içindekini ben saklayacak değilim. Sana durumu açıklamak zorundayım diyor. Ne oldu kardeşim diyor. Hoca bir şüphele bakıyor önce. Hocam diyor, ben müteahhitim. Adetimdir diyor. Her rekatta bir kat çıkarım. Bir kat çıkarım diyor. İşte en ihlaslımız, en samimimiz bu. Hesap et yani. Ben diyor her rekatta bir kat çıkarım diyor. Üçüncü katı çıktım diyor. Dörtü çıkartmadın bize diyor hocam diyor. Ben diyor senden gizleyecek değilim diyor bunu. Allah işimi biliyor diyor. Allah beni affetsin diyor. Durum bu diyor. Tamam kardeşim diyor. Kesin olarak eminim diyor. İyi yaptın. Söylemekle iyi yaptın diyor. Ama cemaatin içinde söyleseydik diyor, bu ayıp olurdu. Seninle alay ederlerdi diyor. Şimdi bu müteahhitin sistemi. Bizim çantacıların sistemi nasıl? Çantacıların da sistemi var. Çek aldık. Birinci aya çek. İkinci aya çek. Üçüncü aya çek. Dördüncü aya çek. Her rekatta aldığı bir ay sonraki çeki. Çantacılar çekleri sıralı alırlar. Bu işi yapmayanlar bilmezler. Bu işe girmeyi düşünenler sakın girmesinler. Hayatım boyunca çantacılık yapmış bir adam olarak söylüyorum. Sakın girmeyin. Kanserlik bir iştir. Ciddi sıkıntılar var bu işte. Bu çantacılar nasıl hayal kuruyor namaz esnasında? Birinci ayın çekleri, ikinci ayın çekleri, üçüncü ve dördüncü ayın çekleri. Bunlar da vakitleri, rekatları böyle karıştırıyorlar. Sakın bunları haşi ondan sanmayın. Bunlar haşiyet ile kılmıyorlar. Gaflet ile kılıyorlar. Allah bizi huşu ile kılanlardan etsin inşallah. Amin. Amin. Oysa ki müminler camiye girdikleri anda sudaki balık gibidir. Münafıklar camiye girdiği anda kafesteki kuş gibidir. Kafesteki bir kuş ne ister? Dışarı çıkmak ister. Abi bir an evvel çıkmam lazım, özgürlüğüme kavuşmam lazım der. Münafıklar camiye girdiği anda rahat duramaz. Kafesteki kuş gibi içeriye girdi. Mümin camiye girdiği zaman nasıldır? Balığın suya girmesi gibi. Oradan çıkmak istemez. Ana vatanı burasıdır. Ruhu orayı arzular. Çünkü ahireti ve ebedi alemi camiyi hatırlatır. Caminin Türkçemizdeki karşılığı nedir? Allah'ın evi. Her mescit, her cami Allah'ın evi. Bir yerde namaz kılınıyorsa devamlı, oraya Allah'ın evi denir. Biz burada ne yapıyoruz? Devamlı namaz kılıyoruz. Burası Allah'ın evidir kardeşler. Kalbinde hakiki iman olan bir adam buradan çıkmayı istemez. Münafıklık olan, kalbinde fesat olan adam bir an evvel çıkmak ister, kurtulmak ister. Ama bitse de kurtulsam ya der. Cuma namazındaki insanlara bakın. İmam hutbeye çıktı. İmam hutbeyi 5 dakika 10 dakika uzattığı anda bazı sesler duyarsınız. Hadi be kardeşim, yeter, işimiz gücümüz var ya. Ben bunu çok defa duydum kardeşler. Bunu söyleyen adamın kalbinde münafıklık, nifak var demektir. Sen bunu söyleyemezsin Müslüman. Cuma esnasında zaten konuşamazsın imam hutbe verirken. Bırak konuşmayı, sen ne diyorsun bir de? Hadi imam yeter ya. Kes artık ya, işimiz gücümüz var. Senin tek bir işin var. Ana işin Allah'a kulluktur. Bütün işler bu işin sonrasında gelir. Öncelikle işin namaz kılacaksın, zikir yapacaksın, kurban geldi kurban keseceksin, zekat vereceksin, hacca gideceksin. Senin asıl vazifen bu. Yaptığın ticaretin bundan sonra geliyor. Şaşırma. Şaşırdığın zaman Allah'ın yardımı gelmiyor işte. Önümüzdeki hafta için idrak edeceğimiz ve kutlamaya başlayacağımız Malazgirt Muharebesinden de biraz bahsedeyim, hem kapatalım kardeşler. Bundan konuşmamız gerekiyor çünkü Müslümanların çoğu putperestlere karşı kazandığımız en önemli zaferlerden bir tanesi olan Malazgirt'i bilmiyor. Ben ufakken kitaplarımızda anlatılırdı. Çok küçük bir paragraf. Sultan Alparslan Anadolu'nun kapılarını Türklere açmıştır. Nasıl açtı? Ne oldu? Orduyu nasıl topladı? En son konuşması neydi? Planı neydi, hesabı neydi? Bunlardan hiç bahsetmiyor. Çünkü tamamı İslam. Bunların tamamı İslam olduğu için İslam adına kitaplarımızda bir tek kelime anlatılmıyor. Şimdi ben çok kısa bir şekilde özet geçeceğim. Sultan Alparslan Hazretleri Kudüs'te 50 bin kişilik ordusuyla beraber işitiyor ki Roman Diyojen, Bizanslıların efsanevi komutanı, Papa'dan ve Haçlılardan destek alıyor, destur alıyor, ve geliyor. Anadolu'daki Türklerin öbek öbek kabile kabile bulunan Türklerin tamamını yok etmek için 200 bin kişilik bir ordu kuruyor. 200 bin kişi. Muhammed Alparslan'ın ordusu ne kadar? 50 bin kişi. Matematiksel olarak kazanma şansı nedir? Bir adama dört adam düşüyor kardeşler. Anormal, mümkün değil. Çok anormal stratejiler yapması lazım. İlahi yardım da olması lazım. Bu ikisi olmazsa asla kazanamaz. Nerede karşılaşıyorlar? Van Gölü'nün tam kuzeyinde. Malazgirt Meydanı'nda karşılaşıyorlar. İki ordu karşı karşıya geliyor. Bizim Muhammed Alparslan'ın ordusu biraz daha önce gittiği için Sultan Alparslan bir strateji yapıyor. Strateji ne? Ordunun 30 binlik kısmı göğüs göğüse üslemecilerle, Hristiyanlarla çarpışacak. 10 bin sağ tepenin arkasına gizlenecek, 10 bin soldaki tepenin arkasına gizlenecek. 30 bin kişi göğüs göğüse çarpışırken, ricat borusu geldiği anda 30 bin kişi vuruşa vuruşa geriye çekilecek. İstediğimiz noktaya, işaretlediğimiz yere geri çekildiğimiz anda tekrar bir ricat borusu çalacağız. 10 binerlik kişilik ordumuz sağdan ve soldan atlılarla kapatacak. Buna ne deniyor? Hilal taktiği, Turan taktiği. Karşı taraf ne kadar fazla kalabalıksa her zaman Müslüman Türkler bu taktiği uygulamıştır ve her zaman da galip gelmiştir elhamdülillah. Sultan Alparslan Hazretleri bu taktiği yaptı. 200 bin kişilik orduyu gören keşifçi askerler geldi. Sultan'a dedi ki, sultanım, Roman 200 bin kişilik ordu yapmış. Biz ise 50 bin kişiyiz. Bize doğru geliyorlar. Ne yapacağız? Sultan şöyle dedi, biz de onlara gidiyoruz. Ne var yani, onlar bize geliyor da ne oluyor? Biz de onlara gidiyoruz. Dedi, mücadele ettiler, savaştılar ve Allah'ın yardımı vuku buldu. Bu hilal taktiği, stratejisi yerine geldi ve 200 bin kişilik orduyu tarumar etti. Başlarındaki kumandan Roman Diyojen'i de ne yaptı Sultan Alparslan? Esir aldı. Roman'a dedi ki, sen beni esir alsaydın ne yapardın? Seni Bizans'ın sokaklarında gezdirirdim. Gözlerine mil çekerdim. Sakallarını teker teker yolardım. Ve bütün Bizans halkının senin alay etmesini sağlardım. Sen bana ne yapacaksın diyor. Ben seni serbest bırakacağım diyor. Ülkene git ve burada gördüğün ilahi yardımı anlat. Ki titresinler. 200 bin kişi, 50 bin kişi. Anormal bir şey. Bunu anlat, psikolojik olarak çökertmek için bunu yapıyor. Sultan Alparslan'ın gösterdiği bu merhameti kendi liderleri göstermiyor. Kendi imparatorları Roman Diyojen'in gözlerine mil çekiyor. 200 bin kişiyi 50 bin kişiye mağlup ettiği için büyük bir başarısızlık, büyük bir rezalet. Karısını da köle yapıyor. Köle pazarında sattırıyor. Olay budur kardeşler. Savaştan önce Sultan Alparslan bir konuşma yapıyor. Bakın, İslam kumandanları Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetidir. Her savaştan önce bir kısa bir konuşma. Askerleri galeyana getirsin diye. Neden buradayız? Bu amacı anlasınlar diye. Sultan Alparslan'ın konuşmasına bakın. Bu meydan Allah'ın meydanıdır. Bu meydandaki tek sultan Allah Teala'dır. Benim sultanlığım bu meydanda bitmiştir. Hepiniz gibi ben de bir erim. Askerlerim, aranızdan her kimin kalbinde ırkını öne geçirme niyeti varsa ordumu terk etsin. Aranızdan her kimin aklında kalbinde ganimet alma isteği varsa ordumu terk etsin. Allah ihlâssız bir orduya yardım etmez. Sizi aramda istemiyorum. Çıkın. Bir tek asker bile kardeşler, az sonra ölme ihtimali çok yüksek. Bir tek asker bile ayrılmıyor. Sultan Alparslan elindeki okunu yere atıyor, kılıcını çekiyor. Bu ne demektir? Oku yere atmak, kılıcı çekmek ne demektir? Geri safta değil, ön safta olacağım demektir. Kılıççılar, mızrakçılar ön saf adamlarıdır. Okçular arka saftadırlar. Ölme ihtimali okçuların daha azdır. Sultan oku atıyor, bembeyaz elbisesiyle en önde göğüs göğüse çarpışıyor. Ve Allah Sultan Muhammed Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını sonuna kadar açıyor. İhlasın olursa, yardımı Allah'tan dilersen ve bir cihangirlik sevdasında değilsen, adım namım yürüsün demezsen, Allah sana der ki yürü ya kulum, yürü ya kulum. Üç tane sözünü getirdim kumandanımızın, atamızın. Biz Türkler temiz Müslümanlarız. Bid'at nedir bilmeyiz. Allah sırf bu yüzden bizi aziz kıldı. İşte Osmanlı'nın neden yüceldiğinin özeti budur. Bid'at nedir bilmeyiz ne demek? dini 14 asırlık ana caddede ehli sünnet vel cemaat akidesinde yaşadığımız için Allah bizi aziz kılmıştır. Bir başka sözü, savaşı seviyorum çünkü sonunda zafer var. Bu sözün de üstünde biraz konuşmamız lazım. Neden sonunda zafer var? Savaşta zafer %50'dir. Müslüman bile olsa bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, Allah'ın peygamberi savaş kaybetti. Uhud'da savaş kaybetti. Müslüman bile olsan, Allah senin tarafında bile olsa sınav edilmek adına savaşlar kaybedebilirsin. Ama Sultan Alparslan neden böyle diyor? Sonunda zafer var diyor. Çünkü İslamiyet'te bu kitap savaşan Müslümanlar için, mücahitler için şöyle diyor. Onlar için iki hayırdan bir tanesi vardır. Savaşan Müslümanlar için iki hayırdan bir tanesi vardır. İki hayır ne? Bir, ya galip gelir, toprak elde eder, gazi olur ve mamlük elde eder. Bu bir hayırdır, zafer. Ya mağlup olur, şehit olur. Bu ondan çok daha büyük bir hayır. Sorgusuz bir şekilde ebedi cennet. Savaşı çok seviyorum çünkü sonunda zafer var. Sözünün manası budur. Bir Müslümansa eğer, samimi bir Müslümansa, savaşıyorsa Allah yolunda kesinlikle ona kayıp yoktur. İki şekilde de kazançlıdır. Bir sözü daha var mübareğin. Size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacaktır. Allah-u Teala bu vatanı, bu toprakları bizim elimizden çıkartmasın. Amin. Üç tane terör örgütüyle şu anda mücadele halindeyiz. FETÖ, PKK, DAEŞ. Bir de bunların efendileri Almanya, Amerika, İsrail, İngiltere. Açıktan bu 7-8 tane kafir milletle savaşıyoruz. Açıktan. Çok fazla dua etmemiz lazım. Fetih suresini bol bol okumamız lazım. Askerimize, polisimize, emniyet güçlerimize Allah Teala yardımını bol bol göndersin diye. Amin. Amin ya mu'in. Bir tane haber okuyacağım ve kapatacağım kardeşlerim. Gasp çetesinin umre fotoğrafları ortaya çıktı. Yap gaspı, soy bankayı, ondan sonra bir umre patlat, 0 kilometre, tamam. İstanbul'da İranlı iş adamının 2 milyon lirasını gasp eden çetenin tutuklanan üyeleri gasp parasıyla minare onarıp umreye gitti. Çift dikiş. Hem minare onarmışlar hem de bir de umreye gitmişler. Allah bütün günahlarımızı temizlesin, 2 milyon TL de helal olsun diye. Ne güzel fetva be. Ne güzel fetva. O Şike döneminde Topçu'nun bir tanesi aramış ya bir hocayı. Şike döneminde Topçu'nun futbolculuğu bitti. Topçu hocaya demiş ki telefonda, hocam demiş, bana 2 milyon TL, 1,5-2 milyon TL teklif ettiler. Şu takımla maç yapacağım, onlara gol atmayayım diye. Bu parayı almam helal midir, haram mıdır? Hoca da şöyle fetva vermiş, herhalde FETÖ'cü hoca. Demiş ki, kardeş 500 bin TL'sini bana getirirsen köküne kadar helaldir. İmama helal, bulana haram. Sübhanallah, fetvaya bak. Muhtemel böyle bir hocadan fetva aldılar bunlar. Minare yaptırırsanız, bana da ufak bir aylık bağlarsanız, bir de umre patlattınız mı, 2 milyon TL helaldir. Fetvayı buradan almışlar herhalde. İstanbul'da uçak motoru ithalatı yapan İranlı iş adamı Çabi A, 29 Mart günü Aksaray'daki bir döviz bürosundan para çekip arkadaşıyla tramvaya bindi. Trafiğe takılmamak için cevizli bağdan metrobüse geçen iş adamı, Florya 5 yolda metrobüsten inip parayı yatıracağı bankaya doğru yürümeye başladı. İş adamı bu sırada yaklaşan motosikletli iki kişi tarafından bıçak zoruyla gasp edildi. İnsan bir taksiye biner ya, böyle cimrilik olur mu ya? Burada yazıyor trafiğe takılmamak için falan. Boş muhabbet. Boş muhabbet. 2 milyon TL var çantanda. Metrobüse biniyorsun. Akıl kârı mı? Çantasında 2 milyon vardı. İçinde 2 milyon TL karşılığı döviz bulunan çantası ile tablet ve cep telefonunu alınan Çabi hemen karakola koştu. Gasp büro amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için titiz bir çalışma yürüttü. İranlı'nın yanındaki Hıdır Ş'yi mercek altına alan polis, suç kaydı kabarık bazı isimlerle görüştüğünü tespit edince teknik takip başladı. İranlı'nın yanında çalışan bir adam varmış. Adım Hıdır, elinden gelen budur. Adamı bakmış, bu kimlerle görüşüyor? Birkaç kişiyle görüştüğünü tespit etmiş. Adamlar suç dosyası kabarık. Hemen buradan teknik takip başlamış. İstanbul ve Mardin'de yakalandılar. Araştırmalar sürerken İranlı iş adamının gasp edilen tabletinin izi Konya'da bulundu. Tabletin bulunduğu kişi cihazı kağıt toplayıcıdan aldığını, o da çöpten bulduğunu söyledi. Tabletin Çöpe atıldığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Hıdır Ş. ile aynı köylü olduğu tespit ettikleri kişilerin kimliklerine ulaştı. 3 gün önce İstanbul ve Mardin'de eş zamanlı baskın düzenlendi. Olayı planladığı öne sürülen Hıdır Ş. ile Talip A., Kenan A., Okan K. ve Murat A. gözaltına alındı. Zanlılardan Murat A. ile ilgili elde edilen bilgiler polisi bile şaşırttı. Gasp parasıyla umre yaptı. Fatih'te bir elektronik firmasında çalışan ve olay günü kullanılan motosikletin annesinin üzerine kayıtlı olduğu belirtilen Murat A.'nın gasptan 5 gün sonra umre ziyaretine gittiği anlaşıldı. 5 gün içi içine yemiş, nasıl bir şeyler yapmam lazım, temizlik yapmam lazım, temizlenmem lazım. 5 gün sonra vicdan el vermeyince patlatmış umreyi. Murat A. ile aynı köylü olan Hıdır Ş., Kenan A., Talip A.'nın köylerinde bulunan caminin minaresini yaptırdıkları, babalarının isimlerini verdikleri ortaya çıktı. Şimdi diğer 3 ortak da ne yapmış? Ya biz umreye falan gidemeyiz, şimdi oradaki ritüelleri falan bilmiyoruz, sistemi bilmiyoruz. Biraz daha bekleyelim, daha işleyeceğimiz çok günah var. Ne yapalım, biz de bir şey yapalım. Bizim caminin minaresini onalım. Bir de babamızın rahmetlinin ismini verelim minareye. Hem köylü bizi çok sever, hem de bütün günahlarımız sıfırlar. Kafalara bak. Beyinler çökmüş. Beyinler bitmiş. Kenan Ağa'nın Mardin'deki köyünde bir ev yaptırdığı, Talip Ağa'nın ise bir otomobil aldığı anlaşıldı. Zanlılar emniyette tüm suçlamaları reddetse de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haram parayla ibadet olmaz, gasp parasıyla umre yapılır mı sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu yetkilileri şu cevabı verdi. Haram parayla yapılan ibadetten sevap umulmaz. Haram parayla ibadet de olmaz. Ancak gasp eden kişinin 5000 lirası varsa, 3000 lira da gasp ettiyse, umreyi ya da minareyi hangi parayla yaptırdığını bilemediğimiz için bir yorumda bulunamayız. Hiç parası yok da sadece gasp ettiği parayla ibadet yapıyorsa bu olmaz dedi. Tespitleri doğrudur. Kardeşler, bu çürümüşlük nedendir? Bu adamlar sohbete gitse, bu adamlar kitap okusa, her akşam televizyonda boş program seyretmek yerine kitap okusa, ilim meclislerine gitse, bir şeyler öğrense, Allah korkusu nedir? Allah'a yakın olmak nedir? Allah bizi nasıl görür, nasıl işitir bilse, böyle bir iş yapabilir mi? Gasp yapabilir mi? Gasp. Yapamaz. Ama getirdiler bir sistem, laisizm denen bir sistem getirdiler, bu milleti cahil bıraktılar. İçki içen mi dersin, kumar oynayan mı dersin, devleti soyan mı dersin, kendi vatandaşını tankların altında, arabayı tankın altına alıp ezen mi dersin? 35 yaşında, 16 yaşında kızla flört eden mi dersin? 35 yaşında adam, 16 yaşında bir popstar kızla flört yapıyor, aşk yaşıyor. Hiçbir gazete, hiçbir laik, kemalist gazete çıt çıkartmıyor. Bunlar makul anlaşmalar. Bunlar makul ilişkiler. Sevgili olmuşlar, birbirlerini seviyorlar canım. Ne var bunda? Arada 20 yaş fark var. Olayı terse çevireyim. 35 yaşında bir Müslüman, 16 yaşında bir kızı gelin olarak alsa, nikahlı, karısı olarak alsa ne olur bütün o kemalist gazeteler? Sübyancı Müslümanlar. Nikahıyla alıyor. Evleniyor, karısı yapıyor, sübyancı Müslüman oluyor. Öteki adam şarkıcı, popçu, türkücü. 16 yaşında kızla her gün zina yapıyor, her gün içki içiyor. Bunlar modern insanlar. İstedikleri gibi zina yapabilirler, yaşayabilirler. Problem yok. Hiç problem yok. Şu çürümüşlüğe bakın. Şu İslamsızlığa bakın. Ölçülerini Allah'ın diniyle yapmadığın zaman şaşırırsın. Allah kalbini mühürler. Kalbin mühürlenmesinin anlamı nedir? Doğruya yanlış dersin. Allah nikaha helal diyor. Yanlışa doğru dersin. Allah zinaya haram diyor. Allah flörte haram diyor. Bunlar ne diyor? Bunlar makul ilişkiler. İstedikleri gibi gezebilirler. Kız 16 yaşında ya. Allah'tan utanın. Allah'tan korkun. Nasıl beyniniz çürüdü? Nasıl beyniniz çürüdü o saçma sapan akidelerinizle, inanışlarınızla? Ne oldu size? Allah-u Teala bu milleti aslına döndürsün. Amin. Sultan Muhammed Alparslan gibi dünyaya İslam adaletini, Sultan Fatih Mehmet gibi, Fatih Sultan Mehmet gibi dünyaya İslam'ın adaletini götürmeyi bize nasip etsin. Amin. Amin ya mu'in. Harabat ehline hor görme zakir, defineye malik nice viraneler var. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Mesela seyyidina.